taniej o 600 zł. Kompedia Ekspert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mimo kryzysu związanego z pandemią, a później z wojną, rząd nie zamierza zmniejszyć świadczeń dla rodzin, mówiła o tym minister rodziny. Do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego zachęcał szef MON, który dzisiaj odwiedził szkolenie pod hasłem Trenuj z Wojskiem. Do 18 marca będzie można bezpłatnie i bez kolejki przebadać się na jaskrę w wielu placówkach w kraju. Minister Rodziny i Pomocy Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że mimo kryzysu związanego najpierw z pandemią COVID-19, a później z wojną na Ukrainie, rząd nie zmniejszył i nie zamierza zmniejszyć nakładów na świadczenia dla rodzin. Jak dodała, na szerokie wsparcie mogą liczyć również seniorzy i niepełnosprawni. Na spotkaniu z wyborcami w Ostrowie Wielkopolskim minister Marlena Maląg przypominała, że na program Rodzina 500+ przeznaczono do tej pory ponad 230 miliardów złotych. Nasz sztandarowy program, który zmienił oblicze polskich rodzin, Rodzina 500+, to już ponad 230 miliardów, które trafiło do polskich rodzin. A więc każdego miesiąca ponad 7 milionów dzieci odbiera to świadczenie. Ale to nie jest jedyne wsparcie dla rodzin. To przecież i program Dobry Start, świadczenie matczyne, to program Maluch Plus i rodzinny kapitał opiekuńczy. Minister przypomniała również, że wobec znaczącego wzrostu inflacji rząd zdecydował o rekordowej waloryzacji rent i emerytur. Dodała, że również 13 i 14 emerytura mają ulżyć emerytom i rencistom w sytuacji wzrostu cen. Poligon w Stołecznej Wesołej, na którym było szkolenie Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO, odwiedzili premier i minister obrony narodowej. Obaj rozmawiali z uczestnikami kursu i instruktorami z armii sojuszniczych. Obejrzeli również wystawiony na potrzeby szkoleń sprzęt wojskowy. Wiceszef rządu i szef MON Mariusz Błaszczak zachęca uczestników kursu do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Przypomniał, że wszyscy chętni mogą zapoznać się na poligonie z wachlarzem działań i przeszkoleń. To szkolenie skoncentrowane jest na przekazaniu podstawowych zasad obsługi broni, pierwszej pomocy medycznej, rozpalania ogniska czy uzdatniania wody. Jest możliwość nabycia podstawowych umiejętności dotyczących walki wręcz, podstaw samoobrony. Kampania Trenuj z Wojskiem odbywa się po raz trzeci. W dwóch poprzednich odsłonach udział wzięło 11 tysięcy chętnych. Rozpoczyna się akcja Polscy Okuliści kontra Jaskra. W obchodzonym od dzisiaj Światowym Tygodniu Jaskry do 18 marca w wybranych placówkach w Polsce będzie można bezpłatnie i bez skierowania przebadać się na obecność tej choroby. Joanna Stankiewicz. Jaskra jest najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych. Choroba nie boli, ale stopniowo prowadzi do całkowitej utraty widzenia, powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Bożena Romanowska-Dixon. 60% przypadków jaskry jest wykrywane przypadkowo podczas rutynowej kontroli okulistycznej, a więc warto się badać okresowo. 70% przypadków jaskry jest wykrywane zbyt późno, by zachować widzenie, nawet przy intensywnym leczeniu. Do głównych czynników ryzyka zachorowania na jaskrę należy między innymi wiek powyżej 40 roku życia, choroby kardiologiczne, obecność jaskry w rodzinie, zaburzenia krążenia obwodowego, przewlekły stres i bóle głowy. Bezpłatne badania w kierunku jaskry można wykonać w wybranych 60 gabinetach w 34 miastach w 14 województwach w Polsce. Lista placówek jest dostępna na stronie internetowej www.tydzienjaskry.pl. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Papież powiedział, że Jezus żąda od wiernych, aby troszczyli się o innych, którzy pragną bliskości i Słowa Bożego. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież nawiązał do sceny opisanej w Ewangelii świętego Jana, w której Jezus prosi Samarytankę o wodę i mówi jej o wodzie żywej Ducha Świętego. Powiedział, że Jezus przychodzi do nas, dzieli nasze pragnienie i obiecuje nam wodę życia wiecznego. Daj mi pić, to apel naszego społeczeństwa, w którym pośpiech i gonitwa za konsumpcją, a przede wszystkim obojętność, wyjaławiają i powodują wewnętrzną pustkę. Dodał, że daj mi pić, mówią nam w miejscu pracy i w rodzinie ci, którzy pragną Słowa Bożego, szacunku i potrzebują znalezienia w Kościele oazy, w której mogliby ugasić swoje pragnienia. Na zakończenie papież po raz kolejny zwrócił się z apelem o modlitwy za umęczoną Ukrainę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Sytuacja na drogach śledzi Ewa Mierzejewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W późne niedzielne popołudnie ten, kto spodziewa się korków na Zakupiance, ten się nie pomyli. Te utrzymują się na odcinku pomiędzy Nowym Targiem i Klikuszową i pod samym Krakowem w Gaju i w Libertowie. Kilkukilometrowe zatory utrzymują się też na trasach Beskidu Śląskiego pomiędzy Ustroniem, Wisłą i Szczyrkiem w obu kierunkach. Nieco wolniej jedzie się także na Krajowej Jedynce na odcinku Bielsko-Biała Pszczyna i na Ekspresowej Jedynce w pobliżu granicy państwa w Zwardoniu. W Warszawie kilka minut postoju trzeba przewidzieć w Alejach Jerozolimskich, na Wisłostradzie i na trasie Łazienkowskiej. Od jutra zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na Zakopiance w miejscowości Gaj w najezdni w stronę Myślenic. W związku z budową wiaduktu jezdnia zostanie zwężona i taka sytuacja utrzyma się do pierwszej połowy kwietnia. Wiadukt docelowo połączy ulicę Zadzielę i Widokową w Gaju. Radio Nawigator Trójki. Wieczorem i w nocy z zachodu na wschód będzie wędrować strefa opadów śniegu, przechodzących w śnieg z deszczem i deszcze. Będzie zimno, minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do plus 2 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że ananas postawiony na głowie dojrzewa szybciej? Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Wiesz czy nie wiesz? Oglądaj już dziś o 21.20 w TVP1. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Kaluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Kaluminalu Duo. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Trzecia strona medalu. I rozpoczynamy drugą godzinę naszego sportowego spotkania. Na początek jeszcze garść raportów z boisk, między innymi piłkarskich. Trwa cały czas mecz Legii Warszawa ze Stalą Mielec. Na razie przy Łazienkowskiej remis 0-0. Mamy 36. minutę spotkania. Grają też ligi zagraniczne. W Anglii Newcastle prowadzi 1-0 z Wolverhampton. Tu 36. minuta. W francuskiej Ligue 1 Monaco bezbramkowo do przerwy remisuje z Rem. Z kolei w hiszpańskiej La Liga w meczu Sevilla z Almerią padły już 3 bramki. Gospodarze prowadzą 2-1. A na naszych krajowych parkietach Trefl Gdańsk prowadzi ze Stalą Nysa. To oczywiście plus Liga. Pierwszy set 25-17. Za chwilę powinien zacząć się set numer 2. No i oczywiście trwają play-offy hokejowe. 2-1 w tej chwili Unia Oświęcim prowadzi z GKS-em Tychy, bo to są półfinały. W drugim równolegle rozgrywanym półfinale Krakowia z GKS-em Katowice 1-1 w serii. Także będzie się działo jeszcze gorąco, jeśli chodzi o lutę. Tak, ale gorąco też się dzieje na parkietach koszykarskich wśród kobiet, bo trwają mecze ćwierćfinałowe w walce o Mistrzostwo Polski. Zakończył się już pierwszy dzisiejszy mecz. Ekipa z Polkowic wygrała 109-57 z Polonią Warszawa. Trwa starcie AZS-u Poznań z Zagłębiem Sosnowiec. Tutaj ekipa z Wielkopolski prowadzi 46-42, a w meczu ekipy z Gorzowa ze Ślęzą Wrocław 17-11. To są drugie spotkania ćwierćfinałowe. A przypomnę, że rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Za nami pierwsza seria skoków narciarskich w Oslo. Tam Puchar Świata zaliczany również do tego turnieju Rower. No i 7 po pierwszej serii Dawid Kubacki, Kamil Stoch 10, Paweł Wąsek 17, Piotr Żyła 19, odpadł 41 po pierwszej serii Jakub Wolny. Skoczkowie lubią takie mocne wrażenia. Nasz gość Piotr Biesiekielski również. Za chwileczkę porozmawiamy o bardzo, bardzo szybkiej jeździe na motocyklach. Fantastyczne wieści z Norwegii, z Oslo dokładnie, tam na skoczni Holmenkollen dzisiaj konkurs zaliczany do Row-R. No i z siódmego miejsca awansował na trzecie Dawid Kubacki i ostatecznie właśnie zmieścił się na podium, wygrał Stefan Kraft, Andrzej Laniszek drugi. Patrzymy jak pozostali Polacy. 17. Paweł Wąsek, Piotr Żyła 24. A gdzieś mi się tu zapodział Kamil Stoch? Jest 19, przepraszam. Dawid Kubacki królem takiej pogoni podczas rywalizacji w Oslo, a my teraz przechodzimy do naszego gościa, który też gania, ale rywali na torze motocyklem. Piotr Biesiekirski jest z nami. Pierwszy Polak, który startuje w Mistrzostwach Europy Moto2. No i jeszcze niedawno najmłodszy człowiek w stawce do tej pory. Czy wciąż to jest aktualna informacja? Nie, niestety to już nie jest aktualna informacja. No, cieszymy się. Ale miałem ten przywilej bycia najmłodszym w stawce przez 2 czy nawet 3 sezony, więc... No właśnie, to teraz pomówimy o tym, co przed tobą, a później może troszkę wrócimy do przeszłości. O sezon za ponad miesiąc, prawie 2 miesiące startuje kolejny sezon Moto2, czyli takiego zaplecza MotoGP. Już wiesz, gdzie, kiedy będziesz startował i czy to będą tylko Mistrzostwa Europy, czy znów będzie szansa, że się otrzesz o te Mistrzostwa Świata? I tak, i nie, można powiedzieć, ponieważ jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, oczywiście wiem, zaczynamy 7 maja w Estoril w Portugalii, jeden z moich ulubionych torów. Bardzo intuicyjne dla mnie, dlatego zawsze tam jeżdżę bardzo szybko i od samego początku, bo nie muszę ani eksperymentować specjalnie z ustawieniami motocykla, ani sprawdzać za bardzo danych z telemetrii, tylko po prostu wyjeżdżam na tor, czuję go, rozumiem i świetnie się tam odnajduję. A jeśli chodzi o to, czy będę jechał coś poza mistrzostwami Europy, to można powiedzieć tak, będę startował w jakichś pojedynczych rundach mistrzostw Hiszpanii na superbike'u, ale to będzie bardziej treningowo. Jeśli chodzi o mistrzostwa świata, nie planujemy teraz żadnych dzikich kart. Dzika karta jest to, kiedy ja dołączam się do już istniejącej stawki, natomiast nie wykluczamy zastępstw. I zastępstwo wygląda wtedy, jeśli jakiś zawodnik nie może z powodu na przykład kontuzji czy jakichś innych problemów startować w mistrzostwach świata, to możliwe, że ja wtedy będę wskakiwał na miejsce. Zależy oczywiście to, jaka będzie to będzie sytuacja, z jakim wyprzedzeniem będzie ta informacja oraz to, jaki to będzie zespół. Ale jesteś w gotowości, czyli tak, tak podobnie było w poprzednim sezonie. Trzymając gardę cały czas. Też gdzieś tam dzięki tej dzikiej karcie wskakiwałeś cały czas. A jakie masz oczekiwania przed tym sezonem? W poprzednim sezonie ocierałeś się o te dobre miejsca, blisko nawet podium, też kręciłeś dobre czasy. Troszkę pecha miałeś, ale mam wrażenie, że to tak dość często. Pecha troszkę miałem na samym początku sezonu, ponieważ jak mówię właśnie, zawsze zaczynamy w Estorili, poszło świetnie, po prostu cały weekend startowałem z trzeciego pola startowego, miałem bardzo dobry rytm i tak naprawdę podium prawie że gwarantowane. Tam jeden zawodnik odrobinę przyspieszył z czwartego miejsca i razem z nim walczyliśmy na krążeniu. Niestety przewróciłem się na dwa krążenia przed metą i zawodnik, który jechał za mną we mnie uderzył i po prostu przejechał mi po plecach. Na szczęście miałem poduszkę powietrzną w kombinezonie, nic bardzo poważnego mi się nie stało, ale miałem dosyć mocno uszkodzony bark i łokieć, co uniemożliwiło mi start w następnym wyścigu oraz trochę przeszkodziło w kolejnych rundach, jak na przykład w Walencji czy w Jerez, gdzie po drobnym upadku ta kontuzja niestety się odświeżyła. Ale tak, jeśli chodzi o oczekiwania, nie ustawiam sobie ich specjalnie zbyt dokładnych, ponieważ uważam, że jest to trochę nierozsądne, bo o tych oczekiwaniach jest bardzo dużo rzeczy, których nie jestem w stanie przewidzieć, nie wiem tego, z jakim materiałem, czy jakie zespoły odświeżą swój materiał, jakie będą jechały na starszych maszynach. Zawodnicy przechodzą z innych kategorii, więc nie wiadomo, jak się odnajdą na Moto2, ponieważ jest kilku zawodników z mistrzostw świata Moto3. A do tego jest też parę nowych imion, których nie do końca kojarzę, ale moje oczekiwania są takie, żeby po prostu bezbłędnie trenować przez cały rok, aby być w jak najlepszej gotowości i robić jak najbardziej stabilny postęp przez cały sezon. Na szczycie tej hierarchii motocyklowej wyścigów jest oczywiście MotoGP. To jest taka najbardziej prestiżowa klasa. Zatem jakie są twoje aspiracje w tym względzie? Kiedy się doczekamy polskiego motocyklisty w MotoGP? Jeśli chodzi o MotoGP, to niedawno sobie żartowaliśmy z kolegami, że powinni zmienić nazwę z MotoGP na GP1, ponieważ ten motocykl już coraz mniej żołnierz na motocykl. Zaczynają eksperymentować z aerodynamiką, nie tylko dociskiem na prostej, żeby motocykl był trochę stabilniejszy oraz nie stawał na tylne koło, ale też tak, żeby w złożeniu, kiedy te owiewki są bardzo, bardzo blisko ziemi, w taki sam sposób jak Formuła 1 używasz tego efektu przysysania do ziemi, redukując ciśnienie znajdujące się pod motocyklem. Także naprawdę dużo tam jest nowości w tym momencie, blokowanie zawieszenia na przykład w środku zakrętu, więc zawodnik ma tam więcej rzeczy do operowania. A elektronika jest tak zaawansowana, że już to niektóre, można powiedzieć, umiejętności są mniej ważne. Natomiast tak, oczywiście marzeniem jest jazda w topowym zespole w MotoGP oraz oczywiście osiąganie topowych rezultatów. A kiedy? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, moje serce skradła kategoria Moto2. Jest straszliwie wyrównana, straszliwie trudna i myślę, że na tym polega jej piękno. Bardzo dużo tam zależy od zawodnika. I jeśli chodzi o mistrzostwa świata, to właśnie ta stawka jest straszliwie ściśnięta, także ja mam jeszcze jeden krok do przeskoczenia, czyli ta sama maszyna, ale jeżdżąc w mistrzostwach o wyższej randze. Trudna jest droga na ten poziom? Bo mam wrażenie, że w Polsce mimo wszystko, tak jak mówię, jesteś pierwszym człowiekiem, który najwyżej zaszedł w wyścigach motocyklowych na torach, więc jest trochę trudna, ponieważ zupełnie inny zestaw umiejętności jest potrzebny na początku jazdy motocyklem, a później. I teraz czuję, wydaje mi się, że mniej więcej pół roku temu wszedłem na ten poziom, na który wchodzą, że tak powiem, dziesięciolatkowie. Może to zawsze trochę śmiesznie, ale chodzi mi o to, że ten motocykl zacząłem po prostu czuć od wewnątrz. Nie skupiam się nie myślę o hamowaniu, nie myślę o dodawaniu gazu, nie myślę o składaniu, ani przesuwaniu się na tym motocyklu, tylko czuję się tak, jakbym po prostu był jedną częścią razem z nim i nie chodzi mi o tutaj takie zintegrowanie, a po prostu wyczuwanie tej maszyny, jakby to były, jakby opony były koniuszkami moich palców i takie poczucie, jakbym miał stoper wbudowany w swoją głowę, że po prostu podjeżdżam do zakrętu i jestem w stanie eksperymentować samemu w danym momencie na torze i wiem, co jest szybszym rozwiązaniem, a nie muszę non-stop porównywać to z danymi. I to mi bardzo pomogło na ostatnim wyścigu w Walencji, który uważam, że poszedł super, jeśli chodzi o cały weekend. W wyścigu niestety nie udało mi się ukończyć na jakiejś specjalnie dobrej pozycji, natomiast tempo było po prostu świetne. Zwłaszcza, że wychodziliśmy z takich dosyć trudniejszych weekendów. I więc ta droga, ona robi się trudna, kiedy na niej się trochę zgubimy. To jest, można powiedzieć, dosyć komfortowa ścieżka, ale bardzo łatwa do zagubienia. W momencie, kiedy z niej zboczymy, jest naprawdę strasznie, strasznie ciężko wrócić na tą drogę. Ja czuję się, że szukałem jej przez jakieś ostatnie 2-3 lata. Ale w takim razie można powiedzieć, że troszkę te MotoGP, jak wspomniałeś o tej technologii, która tam się pojawia, o tych zmianach, które też tam mają miejsce, no to też sprawia chyba, że ta droga się automatycznie wydłuża, jeżeli ty jeździsz na zupełnie innym sprzęcie, w zupełnie innych warunkach w Moto2. Można powiedzieć, droga do MotoGP jest dalej taka sama, bo chodzi tutaj o ten próg przejścia, tak? To, co już tam znajdziemy, to od tego zależy, czy tam zostaniemy, czy nie i jakie będą wyniki. Natomiast też to są rzeczy niespecjalnie trudne, one tak naprawdę ułatwiają trochę jazdę zawodnikowi i niejednokrotnie słyszałem od zawodników, łącznie z jeżdżącymi w MotoGP, że Moto2 uważają za trudniejszą kategorię obecnie. Ze względu na ten czynnik ludzki decydujący, tak? Bo tak, sprzęt jest bardziej wyrównany. Jest, a w MotoGP jest dużo bardziej wyrównany i teraz z dodatkowymi systemami, które działają z zawieszeniem, ono nie jest w żaden sposób elektronicznie sterowane, ale mechanicznie można je blokować podczas hamowania, co powoduje, że inaczej pracuje na wyjściu w niektórych zakrętach i tak dalej. Elektronika jest trochę poprawiona, ale zwłaszcza ta aerodynamika, która uspokoiła cały motocykl, dała mu dodatkową przyczepność i też pozytywnie wpłynęła na czucie wszystkiego. I on się robi poza tym, że szybszy, to bardziej przewidywalny i łatwiejszy po prostu do kontroli dla zawodników, więc no, tak jak mówiłem, nie słyszałem od zawodnika, który spróbował motocykla i MotoGP i Moto2 w ostatnich latach, żeby powiedział, że MotoGP jest trudniejsze. Czy ten motocykl, na którym się ścigasz, bardzo różni się od tych, które zawsze na światłach, już w sezonie letnim oczywiście, wyprzedzają wszystkich innych? Oj tak, bardzo się różni i właśnie ostatnio robiłem transmisję na żywo, gdzie ktoś mnie poprosił, żebym opisał różnicę między Triumfem, czy między Moto2 z silnikiem Triumfa, a R1 Yamaha, na której trenuję. I no, to jest po prostu nie do porównania. I zwłaszcza jeśli chodzi o przyspieszenie, można powiedzieć, to jest... Jakie to są wartości przyspieszenia? No, od 0 do 100 wszystkie są w okolicach 3 sekund, ale to dlatego, że są limitowane przez stawanie na koło. Na przykład taka R1 ma chyba około 7,5 sekundy do 200 od 0, a Moto2 chyba jakieś 8, niecałe 9, coś takiego, sekundę, półtorej wolniej, myślę, od R1-ki. Natomiast jeśli chodzi o motocykle uliczne, kiedy je ciśniemy, to się czujemy tak, jakbyśmy je pchali i zmuszali do czegoś. A jeśli chodzi o motocykle prototypowe, to jest tak, jakby im się bardzo nie podobało to, co na nich robimy i nas ciągnęły do tej szybkiej jazdy, a my musimy im pozwolić, tylko zaprzeć się, żeby nas nie zaciągnęły za bardzo. I w momencie, kiedy jedzie się blisko tego limitu i on jest wyczuwalny, motocykl jest strasznie fajny do prowadzenia, bardzo dobre czucie, natomiast kiedy jesteśmy dalej od tego limitu, czucia jest po prostu zero. Dlatego wyjazdy na nowy tor, na przykład w zimnych warunkach, są dosyć trudne, bo do tego limitu nie możemy się zbliżyć natychmiastowo. Ale jak już poznamy ten motocykl, jesteśmy w stanie od pierwszego okrążenia wyjeżdżać na przysłowiowym pełnym gazie, to naprawdę jest bardzo fajnie. A ty jeździsz tak po ulicach na motocyklu? Nie mam prawa jazdy na motocykl i poza tym, że go nie mam, to też nimi nie jeżdżę po ulicy. Tak samo jak nie jeżdżę na rowerze górskim, ponieważ za często się przewracałem w zakrętach, bo nawet próbuję się powstrzymać, ale jest wystarczająco podobna pozycja do tej na motocyklu, że po prostu się nie mogę powstrzymać i próbuję w zakręty wchodzić coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. W końcu przy takim 2-3 godzinnym wyjeździe raz czy dwa razy mi się zdarzy przewrócić i... Za duże ryzyko. Tak, dlatego to jest... kondycyjnie biegam. I to jest paradoks. Na to, że możesz jeździć ponad 200 na godzinę, a na polskich ulicach nawet, nie, skuter jeszcze możesz, bo masz prawo jazdy na samochodzie. Natomiast skuterem nie jeżdżę. Za to zacząłem więcej używać roweru, jeśli chodzi o jazdę po mieście. O, to jest, tu możemy sobie długo na ten temat porozmawiać, bo ja też jestem cyklistą. Dobrze, tylko nie mamy tematu, może panowie porozmawiacie innym razem o rowerach. Dziękujemy bardzo. Piotr Wiesiekirski, polski, jedyny polski reprezentant w Moto 2 był naszym gościem. Dzięki wielkie. Dzięki. Dwie dwójki, siedem trójek, halo, halo. Trzecie miejsce Dawida Kubackiego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i chciałem za pośrednictwem programu trzeciego w imieniu wszystkich kibiców koków narciarskich z Żyrandowa złożyć przy okazji panu Dawidowi najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Oby jak najwięcej takich skoków. Wszystkiego dobrego, panie Dawidzie. W Los Angeles 95 raz będą wręczane Oscary. Z tej okazji w trzeciej stronie medalu przyjrzymy się teraz, jak sport odnajduje się w szeroko pojętym światowym kinie Hollywood. Jan Pachlowski. Wielkie postaci, wielkie sceny i wielkie emocje. Sport i film od dziesięcioleci budzą podobne skojarzenia. Ikony boisk i ringów to znakomici bohaterowie kinowych obrazów, jak choćby słynny Rocky Balboa. Rocky Balboa would still be in this quote exhibition against the heavyweight champion of the world.

Wiadomo, że chciałbym jak najlepiej dla mojej rodziny i dla siebie samego, jak dla środowiska futbolu, ale też chciałbym dla kuzyna, bo tak naprawdę on mi też dużo pomógł w życiu. Tak, oczywiście, można tak powiedzieć. Także nie chciałbym wszystkiego gdzieś tam rzucać ze sobą, ale myślę, że podołam trochę temu. Pomogę temu i sobie lepiej. Czy ty kiedykolwiek wcześniej strzeliłeś bramkę przewrotką? Jak jeszcze miałem dwie nogi, to tak. Ale o kulach nie. O kulach na treningu zdarzyło się. Te osoby, co mnie znają, to po prostu wiedzą, że jestem szalony i potrafię wszystko zrobić na kulach, także dla mnie nie ma granic. Mogę zrobić wszystko. Powiedz mi jeszcze, co ty zapamiętasz do końca życia z tej gali Puszkasza? Ja wiem, że ty jesteś z kościoła Ronaldo. Tak, jestem z kościoła Ronaldo, ale zapamiętam po prostu ten szacunek tych ludzi do mnie, kiedy powtarzali 11 bramek i uzyskałem potężny aplauz na sali i chyba to zapamiętam najbardziej. Zapytam cię jak sportowiec amator, sportowca amatora. Nie brakuje ci treningów w ostatnich dniach? To brakuje mi. Trener będzie na mnie krzyczał. Także akurat byłem teraz na zjeździe. Odbyłem praktycznie półtora jednostki treningowej, bo gdzieś tam kolano mnie lekko zaczęło kłuć i po prostu za 2 tygodnie startuje liga. To oczywiście zapraszam do Poznania 17-18 Golęcin. Do Olimpia kiedyś, tak? Zapraszamy do kibicowania i wspierania Warty Poznań. Mamy ciężkie zadanie, mamy 3 najsilniejsze zespoły przed sobą, ale już nieraz udowodniliśmy, że potrafimy z takimi zespołami wygrywać i mam nadzieję, że sprawimy psikusa nie jednemu. A ty jesteś poznaniakiem? Nie jestem poznaniakiem, ale powoli się zaczynam nim czuć. No to ten. A z Marcinem Oleksem, amfutbolistą Warty Poznań, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Zmiana wyniku przy Łazienkowskiej. Tomasz Pechart zrobił Tomasza Pecharta, czyli zdobył bramkę głową. 1-0. Minut do 19, a my teraz przenosimy się do Krakowa. 12 drużyn z 10 polskich klubów zagrało w pierwszej edycji turnieju memoriałowego Andrzeja Iwana. Słynny Iwan zmarł w grudniu, ale warto pamiętać, że w latach 70. w wieku 17 lat grał już w Ekstraklasie, a 2 lata później w Mistrzostwach Świata, podkreśla organizator turnieju Marek Konieczny. W grupie A wszystko jasne. W grupie A z pierwszego miejsca do ćwierćfinału trafia drużyna Wisły Kraków. Marek Konieczny, sprawca tego całego zamieszania. Tak. Dosyć dużego, bym powiedział, Marku. No, chyba tak. Cieszę się, że ten turniej się w ogóle spotkał z takim odzewem. Ja wymyślając go 2 dni po pogrzebie, dzwoniąc do córki Andrzeja, Kasi i mówiąc, że jest taki pomysł. No, nigdy nie myślałem, że aż tak szerokim echem odbije się ten turniej, że tyle, takie będzie zainteresowanie, z czego ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że ten turniej na stałe już pisze się do kalendarza tych imprez takich dla dzieciaków tutaj w Krakowie. Z roku na rok będzie jeszcze większy, jeszcze lepszy. No i z udziałem drużyn zagranicznych. W tym roku miałem marzenie zaprosić drużynę Bochum tutaj na turniej. Kasia mi w tym pomagała, córka Andrzeja. Gdzie Andrzej grał? Dlatego ja mówię, oni go tam bardzo szanują i dlatego chciałem zaprosić tą drużynę. No ale niestety ich wewnętrzne przepisy nie pozwalają 10-latkom na wyjazd za granicę, więc no no bali się ich wysłać, ale może się uda, no może się uda się w grudniu. Ja jestem Eryk Krakowski. Filip Szymański. Filip Merholz. Zadowoleni? Bo tak uśmiechu nie widzę na twarzy. No, zadowoleni. Na wojsku też było zadowolenie. Ja tak patrzyłem i walka była ostra. No, nawet tak, tylko że mogliśmy jeszcze lepiej zagrać, ale nie wiem dlaczego, ale przegraliśmy 2 mecze. Która drużyna was najbardziej zaskoczyła? No, chyba BVB. Chłopaki, jak długo już trenujecie? No, ja gdzieś tak 5 lat, 4. Ja 6 lat. Macie marzenia piłkarskie już? Ja mam marzenie piłkarskie, żeby być tak dobry jak Maradona. Ja chciałbym być w ogóle najlepszy na świecie. Bartosz Iwan, syn Andrzeja Iwana. Bartek, jak tak patrzysz na tych młodych piłkarzy, na tylu tych młodych piłkarzy, co by sobie tata pomyślał, będąc tutaj na twoim miejscu? No tata na pewno by sobie tutaj upatrzył paru zawodników i by ich obserwował. Patrzę już na któryś mecz z kolei. Naprawdę poziom jest wysoki. Ci chłopcy mimo 10 lat już mają duże pojęcie o piłce i fajnie się to ogląda. No właśnie sam przecieram oczy ze zdumienia, bo wyobrażałem sobie to troszkę inaczej, że tu będzie więcej przypadków, że więcej takiego chaosu, a tu wszystko naprawdę wygląda na wysokim poziomie i jestem zaskoczony, ale to tylko należą się brawa klubom, trenerom, że tak pracują z tymi dziećmi i mam nadzieję, że w przyszłości będzie wiele pożytku i wielu z nich zrobi karierę, czy to w Polsce, a jak nie to międzynarodową, i tego wszystkim życzę. Kazimierz Kmiecik. Tak obserwuję tutaj właśnie, niektórzy mają papiery, ale no trzeba dużo pracować, żeby osiągnąć to, co Andrzej osiągnął w tak młodym wieku. I przyznajmy, to był super talent. No na pewno. I to właśnie w takich drużynach, jak teraz grają ci chłopcy, wychodzą talenty i to jest bardzo pożyteczny taki turniej. Przedtem były te turnieje dzikich drużyn, to teraz ta młodzież się angażuje do takich turniejów i z tego może wyrosnąć bardzo dobry zawodnik z klasą, gdzie może w reprezentacji grać Polski. I tego życzę wszystkim, którzy tu uczestniczą. Bartek mówił, gdyby tata to widział, to oczywiście miałby wielkie oczy i byłby bardzo ucieszony i już by notował. Ja mam nadzieję, że tata to widzi, że Andrzej to widzi, że Andrzej patrzy na nas z góry i nigdy nie myślałem, że będę miał przyjemność poznać Andrzeja osobiście, pracować z nim. Ja mówię, jako młody chłopak chodziłem na mecze Wisły i podziwiałem Andrzeja. Graliśmy mecze szkolne, gdzie każdy z nas chciał być Andrzejem Iwanem. To był nasz idol wtedy. Ja miałem 8 lat, jak pierwszy raz zobaczyłem Andrzeja na boisku, czyli byłem młodszy niż jeszcze ci chłopcy. Potem ja miałem to szczęście, że mogłem z Andrzejem pracować, mogłem go poznać, kopać piłkę wspólnie w drużynie Old Boyu Wisły. No nigdy nie myślałem, że będę musiał robić turniej ku jego pamięci, więc... Ale nie wiem, no jeśli patrzy na nas i jemu się to podoba, to się bardzo cieszę. Myślę, że na pewno. Słuchaj, tak patrząc na tych młodych piłkarzy, to ja ci powiem, że 10-latkowy to już jest trochę grania. Tak, rzeczywiście, to już jest taki poziom naprawdę fajne, już wiedzą, co z tą piłką zrobić, także fajnie się to ogląda, fajnie się patrzy, emocji nie brakuje. Myślę, że tu jest emocji więcej niż na niejednym meczu ligowym w Polsce, ale to fajnie, no. Ja tu co chwilę powtarzam im, kto to był ten Andrzej Iwan, żeby wiedzieli, tutaj jest jego koszulka Andrzeja. W radiu nie można jej pokazać, ale to jest koszulka z moich zbiorów, w których Andrzej grał w piłkę w Wiśle. Mam nadzieję, że któryś z nich w wieku 19 lat będzie mógł kiedyś zagrać na Mistrzostwa Świata, tak jak Andrzej. Z mikrofonem w Krakowie był Kuba Niziński. To oczywiście z boiska, na których grasują i strzelają gole 10-latkowi, a my teraz przenosimy się już do dorosłego futbolu. Najpierw Anglia. Gerard! Mija tydzień, ale ciągle trudno uwierzyć. It is another. It's 7 for Liverpool. Sensational. Astonishing. Incredible. Po ostatnim historycznym meczu trener Ten Hag mówił krótko. It's unprofessional. Klęska z Liverpoolem 0-7 tuż po zdobyciu Pucharu Ligi. Zaskoczyło mnie, jak szybko po przerwie oddaliśmy ten mecz. Quickly. The game away. A United dalej nie zachwyca, tym razem 0-0 z Southampton u siebie. Z drugiej strony przegrywa Liverpool i to z Bournemouth. Mieliśmy nowy plan specjalnie na Derece, ale coś podobnego działało już wcześniej z Arsenalem. To Gary O'Neill, który przerwał passę Jurgena Kloppa 22 meczów bez porażki. W meczu o stawkę Bournemouth wygrywa z Derece dopiero drugi raz w historii. Jak podnieść Spurs? Z tym pytaniem zmaga się z kolei Antonio Conte. Jeden dzień, dwa dni, jeden rok nie wystarczy. są to naprawdę niełatwe. Tym razem jednak Tottenham wygrywa z Nottingham Forest 3-1. Umacnia się w pierwszej czwórce. Wróble ćwierkają jednak, że Włoch, który nigdy nie był w Londynie szczególnie kochany, powoli powinien pakować walizki. Kto w zamian? Pochettino? Tuchel? No, przynajmniej według wspomnianych londyńskich ptaszków. Lider znowu wygrywa. Arsenal rozbija Fulham 3-0. City się nie poddaje, próbuje gonić. Pokonuje Crystal Palace. A na koniec dobra wiadomość z Brighton. Jakub Moder wraca do zdrowia. Rok temu zerwał więzadła. Teraz jego klub opublikował na Twitterze, jak z radochą na twarzy nasz rodak pedałuje na rowerku. Cóż, tylko tak dalej. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w trwającym meczu w angielskiej Premier League Newcastle wprowadzi 1-0 z Wolverhampton. Teraz przenosimy się na włoskie boiska. Canzone. Francesco Totti a cambiare le regole del gioco. Zacznijmy od lidera Napoli. Prowadzi z przewagą 18 punktów nad Interem. 9 dni temu Neapolitańczycy niespodziewanie przegrali u siebie z Lazio, które było lepsze w każdym elemencie gry. Włoscy fachowcy zaczęli się niepokoić, że być może to początek kryzysu, jaki przytrafił się niedawno Milanowi. Odpowiedź przyszła wczoraj. Napoli z Piotrem Zielińskim po świetnej grze pokonało mocną Atalantę 2-0. Znakomity występ zanotował Kvaratskhelia. Wymanewrował 4 obrońców w polu karnym i huknął nie do obrony. Przypuszczalnie będzie to bramka sezonu. Natomiast wicelider Inter poległ w La Spezia po kuriozalnym meczu. Mediolańczycy strzelali na bramkę rywali 28 razy, Spezia tylko 4 i wygrała. Może Interowi udałoby się zremisować, ale najlepszy na boisku Bartłomiej Drągowski obronił karnego. Strzelał mistrz świata Lautaro. Po meczu trener Inzaghi gęsto się tłumaczył. Daliśmy z siebie wszystko, ale zabrakło nam sprytu, przekonania i determinacji w sytuacjach pod bramką. Ale drużyna zagrała dobrze i z zaangażowaniem. Oczywiście wynik nas nie satysfakcjonuje. Innego zdania jest La Gazzetta dello Sport. Dziś wyszła z tytułem na pierwszej stronie: kierownictwo Interu wytoczyło proces Inzaghiemu. Główne punkty aktu oskarżenia: nie potrafi zmotywować zespołu, koszmarne błędy w meczach wyjazdowych, braki kondycyjne graczy i brak postępu, a dalej promemoria. We wtorek mecz Sporto w Lidze Mistrzów. W pierwszym meczu na San Siro Inter wygrał 1-0. Wszystko wskazuje na to, że jeśli drużyna nie awansuje do ćwierćfinału, Inzaghi straci pracę. W tej chwili Roma gra w Rzymie z Sassuolo. Jeśli wygra, będzie wraz z Interem wiceliderem. Jutro pewnie dołączy do nich Milan. Musi wygrać u siebie z Salernitaną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ale AS Roma ma zadanie bardzo trudne w Rzymie. 1-3, także Sassuolo tymczasem górą, to wynik do przerwy. Na pocieszenie to Zalewski jest, Nikola Zalewski, reprezentant Polski, jest autorem tego jedynego na razie gola dla Romy. My teraz przenosimy się do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium samodzielnym liderem. Bawarczycy odnieśli zwycięstwo, tracąc jednocześnie 3 gole, a Borussia Dortmund straciła punkty w derbowym starciu w Gelsenkirchen. Bayern do spotkania z Augsburgiem u siebie przystępował po zwycięskim boju z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Zbudowany tym sukcesem zespół Juliana Nagelsmana zapomniał chyba, że w futbolu trzeba też bronić. Ale najważniejsza skuteczność i to, że z wyjątkiem pierwszego kwadransa wynik był bezpieczny. Rafał Gikiewicz 5-krotnie wyciągał piłkę z siatki. Do tego nabawił się urazu, a Bayern wygrał 5-3. Najskuteczniejszy okazał się obrońca Benjamin Pavard, zdobywca 2 bramek. Rywale szybko strzelili gola. Trochę nas to zszokowało, ale szybko wróciliśmy do swojej gry, a ja pomogłem drużynie, strzelając 2 gole. Po wygranej 5-3 nie ma mowy o bezrefleksyjnej radości, ale skuteczność musi cieszyć trenera Juliana Nagelsmana. To nie był najlepszy początek meczu. Zresztą podobnie jak w ostatnich spotkaniach z Augsburgiem. Bardzo trudno bronić się przeciwko tej drużynie. Na szczęście byliśmy skuteczni. Tak naprawdę mogliśmy strzelić nawet 8 czy 9 goli, ale nie powinniśmy tyle tracić. Z drugiej strony, po tak wyczerpującym meczu w Lidze Mistrzów, trzeba po prostu wygrać i my to zrobiliśmy. Dla Bayernu to czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu. Odmienne nastroje w Dortmundzie. We wtorek Borussia odpadła w 1/8 finału Ligi Mistrzów po porażce w Londynie z Chelsea, a wczoraj po 8 zwycięstwach z rzędu pierwsza w tym roku strata punktów w Bundeslidze. BVB dwukrotnie wychodziło na prowadzenie po golach Nico Schlotterbecka i Rafaela Guerreiro, a Schalke za każdym razem wyrównywało. Derby Zagłębia Rury na remis 2-2. Graliśmy dobrze w pierwszej połowie, dominowaliśmy i stwarzaliśmy sytuację. Później jednak otworzyliśmy rywalom drzwi. Mieliśmy głupie straty i nie potrafiliśmy przechwytywać piłki. Sami pozwoliliśmy rywalom wrócić do meczu i zabrać nam te punkty. Mówił trener BVB Edin Terzic. Borussia traci zatem 2 punkty do Bayernu. Wysoką formę potwierdziło RB Lipsk, pewnie wygrywając z Borussią Mönchengladbach. Punkty znów stracił Eintracht Frankfurt, zaledwie remisując ze Stuttgartem. Serię porażek przerwali w końcu piłkarze Bochum, którzy wrócili z 3 punktami z Kolonii. Jacek Góralski niestety znów poza kadrą meczową. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w naszej kadrze meczowej Zofia Kruszewska, Elżbieta Różycka, Mateusz Warianka, Dariusz Urbanowicz. To była trzecia strona medalu. Things happen. They're being heartless again. Audycji był PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.